instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Littke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Asus T100 za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. To jej cudowne uzdrowienie przypisano Janowi Pawłowi II. W Watykanie jest już Floribert Diaz z Kostarki. Z danych GUS-u powiało optymizmem, bezrobocie spada, a miejsc pracy przybywa. W tym serwisie Trójki także o pewnej tabliczce, która wzbudziła kontrowersje nie tylko w Ministerstwie Rolnictwa. Nierozsądny urzędnik rzeczywiście w mojej ocenie przesadził. W czym? To wyjaśni się za chwilę. Ten serwis zaczynamy od Watykanu. Tam przed chwilą zakończyła się konferencja Kostarykanki, której cudowne uzdrowienie przypisano wstawiennictwu Jana Pawła II. Floribert Mora Diaz przyjechała do Rzymu na kanonizację papieża Polaka. Na spotkaniu z nią był Marcin Pośpiech, z którym się teraz łączymy. Powiedz, co mówiła uzdrowiona kobieta? To było niezwykle wzruszające spotkanie. Floribert z trudem powstrzymywała emocje. Zresztą na sali był także jej mąż Edwin oraz jej dzieci, które z przejęciem wsłuchiwały się w świadectwo swojej matki. Floribert precyzyjnie opisała schorzenie, które u niej wykryto. Jak mózgu, którego ze względu na jego położenie nie sposób operować. Dlatego po kilku dniach szczegółowych badań kobieta usłyszała. Lekarze przekazali mi informację, że nie ma sensu, bym dalej była hospitalizowana. Powiedzieli, że muszą mnie wypisać. Dodali też, że został mi miesiąc życia. To była najgorsza wiadomość, jaką kiedykolwiek usłyszałam. Do czasu uroczystości beatyfikacyjnych lewa strona ciała Floribert była częściowo sparaliżowana. Kobieta brała też silne leki przeciwbólowe, a jej rodzina oraz ona sama nie ustawała w modlitwie do papieża z Polski. Przełom przed 1 maja 2011 roku w dniu beatyfikacji Jana Pawła II. Po uroczystościach beatyfikacyjnych wstałam o 8 nad ranem. Usłyszałam głos w mojej sypialni. Wstań! Byłam niezwykle zdziwiona. Rozejrzałam się, ale w pokoju byłam sama. Znowu usłyszałam ten głos. Wstań, nie bój się. W czasie następnych kontroli lekarskich medycy stwierdzili, że po tętniaku nie ma śladu. Potwierdziły to też badania w rzymskiej klinice Gemelli. To był Marcin Pośpiech, a z Watykanem połączymy się jeszcze. Zapraszamy do Trójki. Nasi reporterzy będą rozmawiać z byłym rzecznikiem Watykanu. O cud Jana Pawła II był dziś pytany także premier i Donald Tusk tak odpowiedział dziennikarzom. Ja nie akceptuję w żaden sposób jakiejś tonacji drwiny czy ironii wtedy, kiedy mówimy o kanonizacji Jana Pawła II, bo czy jest się wierzącym, niewierzącym, świeckim, duchownym, to co do cudu, jaki nam się zdarzył tutaj w Polsce dzięki obecności Jana Pawła II, ja nie mam żadnych wątpliwości. Sam je widziałem na własne oczy. A w związku z kanonizacją Jana Pawła II orędzie do Polaków wygłosi jeszcze dziś papież Franciszek. Zostanie wyemitowane w programie pierwszym i Polskiego Radia, i Telewizji Polskiej. Początek o 20. Bezrobocie spada, miejsc pracy przybywa, produkcja przemysłowa się rozpędza, a rolnicy mogą liczyć na dobre plony. GUS podał dane o polskiej gospodarce za marzec i pierwszy kwartał. Brzmią optymistycznie, choć specjaliści przed nadmiarem optymizmu przestrzegają. Bardzo ważnym wskaźnikiem, który może budzić optymizm, jest wzrost liczby ofert pracy. Nowe miejsca pojawiają się w branży usługowej, ale także w przetwórstwie przemysłowym i w handlu, a więc tych największych, jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy. Mówi wiceprezes GUS Halina Dmochowska. Eksperci studzą jednak nadmierny optymizm. Spadek jest bardzo powolny, a rynek pracy to nadal rynek pracodawcy. Nie oczekiwałbym tutaj jeszcze jakiegoś za tym idącego wzrostu wynagrodzeń. Argumentuje Wiktor Patena, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Z kolei analityk rynku finansowego Piotr Kuczyński zwraca uwagę na niepewną sytuację geopolityczną w Europie, która może mieć zły wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Wejście wojsk rosyjskich na Ukrainę i co za tym idzie sankcje gospodarcze mogłyby doprowadzić do zamrożenia obniżenia polskiego eksportu do Rosji. Wtedy PKB straciło 2 punkty procentowe, a to jest dużo. Kuczyński zaznaczył jednak, że w normalnych warunkach Polska powinna mieć coraz silniejszą gospodarkę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Będzie kara dla urzędnika, który zamówił tabliczkę z nazwiskiem na drzwi gabinetu ministra rolnictwa. Nie chodzi o to, że tabliczka jest, tylko o to, ile kosztowała. Według Rzeczpospolitej ponad 2,5 tysiąca złotych. Szef resortu Marek Sawicki taką widzi alternatywę. Uważam, że albo jest to głupota tego pracownika, więc z pewnością musi być za to ukarany, albo świadoma prowokacja. Bez względu na to, co to było, minister zapowiada, że będą konsekwencje. Nie tylko, że zaleciłem kontrolę, ale także poleciłem dyrektorowi generalnemu, żeby wyciągnął stosowne konsekwencje, bo ja nie jestem zwolennikiem gadżetów i mnie wystarczyłaby wizytówka na drzwiach zrobiona na kserokopiarce. Wymiana tabliczki na drzwiach była koniecznością, ponieważ Marek Sawicki niedawno zastąpił na stanowisku ministra rolnictwa swojego partyjnego kolegę Stanisława Kalembę. To był Serwis Trójki. Ciepło, ale deszczowo i burzowo. I taka pogoda czeka nas przez kilka najbliższych dni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect po nowy smartfon HTC One. Wyświetlacz Full HD 5 cali, łączność NFC za 2699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę. Na stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści. Weź udział w promocji Visa. Płać kartą za paliwo na stacjach BP. Czekają na Ciebie atrakcyjne promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Czy wiesz, że banany zawierają substancje sprzyjające wydzielaniu serotoniny, nazywanej potocznie hormonem szczęścia? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jedzenie bananów spowalnia również procesy starzenia i obniża poziom cholesterolu. No to jak banany są takie dobre w obniżaniu, to my obniżamy banany. Dlatego od jutra w Lidlu świeże słodkie banany kupisz tylko po 3,49 za kilogram. Przepyszne banany 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nie widzę, ale jak będę duży, będę pomagał innym. Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 18 popołudniowa audycja. W konkursie Biegam, bo lubię wygrała pani Maja z Leżajska, która napisała: jak zacznę biegać, to brzuszek mi tańcuje, gdyż zgubić go próbuję. Nagrodą jest zestaw odzieży kompresyjnej i książka Siła ambicji. A przed nami Paolo Nutini z płytą Costi Clav, z tej płyty Diana. Say your love. Drowning in you, asking nothing, aching. Do you believe in passion and romance needing to be within us and around us? Diana, she loves me, knowing soul is in flight. You set your body free. and under your light it glistens in all its fantasy. And there's a shiver of velvet tension from an astralized dimension emanating beneath our liberty. Who offer some love, strips and chains, and perpetual parlor games. I stand for you, you open up to me. She said she wanted loneliness to go, but she won't give up for nothing. Diana, she loves me. No lessons or compromise. Diana, she loves me the only way she knows. Diana, she loves me. No lessons or compromise. Diana, Diana Paolo Nutini z płyty Caustic Love. Dwie płyty dla Państwa, to są płyty tygodnia. 71-335. 11 minut po 18:00, tu Trójka. Uwaga, gorąco polecam Państwu jutrzejszą audycję Godzina Prawdy, to w samo południe. Tym razem bohaterem będzie osoba, której słuchaczom Trójki przedstawiać nie trzeba. Henryk Sytner, jakiego Państwo nie znają. W czasach studenckich i trochę później występowałem w kabarecie w Stodole. To był jeden z najsłynniejszych wtedy kabaretów w Polsce, obok Bimbomu, Hybryd. No i wystąpiłem między innymi w pierwszym programie kabaretu, który nosił tytuł W tym szaleństwie jest metoda. No, zaczynał się w ten sposób, że wchodził kondukt na scenę, śpiewaliśmy po rosyjsku wtedy rock'n'rolla. U nas walczyk, dur i mol, my lubim się w rock'n'roll. To była olbrzymia sensacja. Ludzie walili do stodoły drzwiami i oknami, wybijali szybę, żeby się tylko dostać do środka. Takie to były czasy, złote czasy kabaretu. Henryk Sytner o sobie jutro w Godzinie Prawdy o 12:05. Polecam gorąco. 12 minut po 18:00. Za chwilę w Trójce reportaż. Chociaż wiem, nie będzie z tym na mnie. Karolina Kozak, tu Trójka, 18.15. Reportaż w Trójce. Joanna Hereta poznała Janusza Solarza podczas kursu nurkowania. Kilka lat później Janusz doznał urazu. Nie zaprzestał jednak marzyć o tym, by nurkować dalej. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem A jednak nurkowanie. Janusz, to jest twoje zejście ostatnie przed udarem. Czyli to jest Dachab 2008 rok. I co więcej, to jest nurkowanie z Arturem, czyli Janusz ostatnie nurkowanie przed udarem nurkował z Arturem i pierwsze nurkowanie po udarze Janusz też wykonał z Arturem, więc to Artur w Janusza życiu jest bardzo kluczową osobą i bardzo ważną. Artur chciał ściągnąć Janusza do wody, pod wodę i chciał to sam sfilmować. I potem z jego pomysłu powstał gigantyczny projekt, który został zrealizowany w ciągu półtora roku. I my jesteśmy za każdym razem bardzo wzruszeni, kiedy możemy to oglądać i kiedy widzimy siebie. My z Januszem wybitnie do siebie pasowaliśmy. Obaj nadawaliśmy na tych samych falach. Bardzo chcieliśmy wiele rzeczy razem wspólnie zrobić. Wszystko to legło w gruzach do pewnego momentu, jak się później okazało. Janusz właśnie chce pokazać... Jednym sposobem porozumiewania się moim z Januszem jest to, że muszę na niego patrzeć, żeby wiedzieć, o czym mówi. To znaczy, nawet jeśli ja jestem w kuchni, a Janusz w pokoju i coś do mnie mówi, to ja nie rozumiem. Musimy być face to face i wtedy rzeczywiście nie wiem, czy to jest magia kosmosu, czy jakiejś intuicji, która pozwala mi zrozumieć, o czym Janusz mówi. Półtora roku, kiedy miałam, to pojechałam z mamą, moją siostrą i babcią na wakacje nad morze, bo ta woda mnie wtedy zafascynowała i drugim takim momentem, kiedy woda, jakby spotkanie z wodą było ważne w moim życiu, to było poznanie chłopaka, który mnie namawiał bardzo mocno na zrobienie kursu nurkowego. W trakcie tego kursu nurkowego odnalazłam jakby swoje miejsce. Po tych dwóch latach powstała taka potrzeba, dlaczego by tym się nie dzielić z kimś innym. Wygooglowałam nurkowanie dla niepełnosprawnych i okazało się, że w Warszawie, dwie ulice od mojego domu, jest baza nurkowa, która takie nurkowanie, takie szkolenie prowadzi. I tak poznałam Janusza, który rzeczywiście jest fascynującym człowiekiem, jeśli chodzi o wiedzę, doświadczenie i chęć dzielenia się tym z innymi, bo cudowne jest w nim to, że on uwielbiał dzielić się swoją wiedzą. Powiedziałam, uwielbiał w czasie przeszłym, ponieważ w styczniu 2009 roku pojechaliśmy na kurs nurkowania podlodowego. Była sroga zima, jezioro Hańcza na Suwalszczyźnie, skuta lodem i w trakcie, kiedy Janusz omawiał już ostatnio, już był ubrany, sprzęt nurkowy już był w pełni przygotowany do zejścia pod lód. Dwoje jego kursantów też. Janusz tylko prowadził tak zwany briefing, czyli już ostatnie jakby wskazówki, jak taki kurs będzie wyglądał, jaka jest rola i jak będą wyglądały ćwiczenia. I w pewnym momencie się zorientowałam, że nie rozumiem, co on mówi. Po prostu Janusz bełkotał. I to bełkotał w sposób taki, no, dosyć podejrzany. I na szczęście była dziewczyna, która miała Land Rovera z napędem na cztery koła. Jak mówię, był wysoki śnieg, był naprawdę 15-stopniowy mróz. Przyznaję, że nawet nie pomyślałam o wzywaniu karetki, tylko po prostu wsiadamy do tego Land Rovera, tak jak stoimy na tym lodzie, czyli Janusz w tym stroju nurkowym. Mieliśmy szczęście, bo akurat miał dyżur człowiek, który najlepiej się znał, na neurolog, który na udarach się zna. I właściwie od momentu, kiedy dojechaliśmy do szpitala, zdążyli tylko zrobić Januszowi tomograf, który potwierdził krwotok w mózgu. I właściwie 7 czy 8 minut po przyjęciu do szpitala Janusz stracił przytomność. U Janusza doszło do bardzo dużego udaru krwotocznego. Janusz musiał przejść operację neurochirurgiczną polegającą na otwarciu czaszki i ewakuacji tego krwiaka. Niestety przy takiej operacji trzeba również usunąć tkankę mózgową. Niestety tak się trafiło, że był tam ośrodek mowy. Po operacji na szczęście spokojnie ją przespał i potem był 3 tygodnie w śpiączce farmakologicznej. Respirator oddychał za niego. On był opleciony wieloma rurkami, ale Jakby nikomu nie przyszło do głowy, że miałoby się z tego nie wybudzić. Rzeczywiście się obudził po 3 tygodniach. Mocno zdezorientowany, nie bardzo wiedział, gdzie jest. I się zaczął cały proces powrotu Janusza do świata żywych i sprawnych, który nadal jeszcze trwa, ten proces. Ale gdyby nie jego wewnętrzne przekonanie, że da radę, i tak jak przy każdym jego nurkowaniu głębszym i coraz głębszym, tak samo tutaj po prostu z tej czeluści spustoszeń mózgu się po prostu wynurza. Wynurza się do tej pory. Prostuj nogę w kolanie. O, tak. I krok, Janusz. Zostań chwilę. O, tak. No i w tym momencie się zaczęła jakby gehenna. Dramat jego życia, kiedy z człowieka szalenie aktywnego, uwielbiającego podróże, spotkania z ludźmi, dzielenia się, rozmawiania, no nagle jego świat się zamknął nawet nie w czterech ścianach, tylko w czterech nogach łóżka i został absolutnie uzależniony od innych osób. Pamiętał, że jest facetem szalenie aktywnym, natomiast jego ciało odmawiało posłuszeństwa, przede wszystkim było dużo bardziej osłabione. Prawostronny niedowład ręki i nogi. Całego procesu rehabilitacji, od którego się właściwie zaczął gigantyczny postęp, to była wizyta na basenie. Stwierdziliśmy, mój Boże, no tego potrzebuje. To jest to, czego on szuka i do czego chce wrócić i co jest po prostu mu niezbędne w życiu. Mam się ubrać w kostium? Halo, wyjdziesz czy nie? Ja się bałam pierwszych rozmów dotyczących zakazu nurkowania i czym przez 30 lat się napędzał. No niestety dla niego już jest zamknięte. On oczywiście patrzył na mnie jak na pozbawioną, że tak powiem, rozsądku osobę. No przecież kto jak nie on? Przecież on będzie nurkował. Przecież to jest w ogóle... To jest tylko chwila przerwy w tej chwili. Bo u nas... Będzie mi bardzo trudno to przetłumaczyć, bo ja ciągle tego nie rozumiem. Bo u nas... Nie mówię, że nie rozumiem tego, o czym ty mówisz, tylko nie rozumiem tego, dlaczego tak chcesz głęboko nurkować. O tym jest cały zresztą... Tu cały jest problem pogrzebany, że tu się rzeczywiście różnimy. Oboje kochając wodę i nurkowanie, obojgu nam tego strasznie potrzeba, tylko na dwóch kompletnie różnych poziomach, bo mi zupełnie wystarczy 20-30 metrów, a Januszowi dla niego to jest... zamoczenie stópek tak naprawdę na tych 30 metrach, a spełnienie siebie jest dopiero poniżej 60-70. No 100 metrów to jest właściwie taka głębokość, o której może zaczynać w ogóle myśleć o nurkowaniu. Przed udarem rzeczywiście tak naprawdę głębokość 100 metrów to była jego głębokość startowa. O, dziękuję ci bardzo. Normalnie rozpisujemy minutę wyjścia, a tutaj napiszę ci, ile minut na tej głębokości wisimy, dobra? Czyli będzie tak, 9 metrów, widzisz, jest ok? Na 9 metrach powisimy sobie 3 minuty? 3 minuty. Teraz jedziemy jeszcze raz wszystkie znaki. A więc sprawdzamy. Do góry. Do dołu. Zostań na tym poziomie. Zostajemy na tym poziomie. Moment, w którym dowiedziałam się, że plan zanurkowania Janusza na większą głębokość, no powiem szczerze, że to był dzień, w którym ja przysiadłam na nogach, ponieważ Janusz pojechał do Chorwacji beze mnie. Ja akurat musiałam zostać w Polsce. Wrócił stamtąd rozpromieniony, przeszczęśliwy i dowiedziałam się, że przyczyną tego rozpromienienia jest plan zanurkowania w Blue Hole'u w Egipcie na głębokość 100 metrów z Siwem, czyli z Arturem Dąbrowskim. Powiem szczerze, że kiedy się o tym dowiedziałam, to po prostu blady strach na mnie padł. Na początku chyba tylko ja i Janusz po pierwsze w to wierzyliśmy, po drugie chcieliśmy tego. Generalnie przeciw byli totalnie wszyscy. Nie było nikogo, kto by powiedział, kurczę, świetny pomysł. My wiedzieliśmy, czym to grozi, tylko my nie poszliśmy na te 60 metrów na wariata. A więc my zaczynaliśmy 5 metrów, 10, 20, potem 30, potem 40. Za każdym razem upewnialiśmy się w tym, że będzie dobrze. Doskonale wiedziałem, że nurkowanie na tę głębokość, nawet dla osoby zdrowej, sprawnej, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Gdy doszło już do tego kulminacyjnego momentu całego naszego projektu, a więc tego dnia, kiedy mieliśmy zanurkować w Blue Hole na 60 metrów, tam wrócić po darcza, wyczuwaliśmy, że wszystko będzie okej. Pojechaliśmy sobie tam rano, przygotowaliśmy sprzęt, weszliśmy do wody i zaczęliśmy nurkować. I o ile jeszcze na powierzchni ta niepełnosprawność go ogranicza, że taka złość chyba troszeczkę na samego siebie, że dlaczego ja sam nie mogę tego zrobić. Zresztą Janusz taki był, że on wszystko sam. Nutka nerwów zniknęła na drugim metrze, kiedy już zanurzyliśmy się pod wodę i już zaczęliśmy schodzić w dół. Wszystko prysnęło, już pojawił się tylko spokój, luz i przyjemność. I to słuchanie własnego oddechu, to schodzenie coraz głębiej. Dla niego powrót w to samo miejsce. To było widać, jak z każdym metrem on się czuje coraz lepiej. On wraca do siebie. Ten moment, kiedy on jest pod wodą, to jest jedyny moment, kiedy on jest z powrotem sprawnym człowiekiem. I teraz, jeżeli na to nałożymy jeszcze tą przyjemność, odczuwanie tych gazów, jak na nas działa euforycznie, narkotycznie, no to sobie proszę wyobrazić, co się wtedy czuje. I wyjście na powierzchnię, pełna radość, pełen triumf, no to było jak zdobycie Monteverestu po prostu. Jeden z chyba z najlepszych dni w życiu, przynajmniej dla mnie. Na pewno dla Janusza też. Także nigdy tego nie zapomnimy. Im głębiej nurkujemy, im więcej nurkujemy, im dłużej nurkujemy, z Januszem jest coraz lepiej. On ma coraz lepsze samopoczucie, wychodzi coraz bardziej zadowolony, wychodzi coraz bardziej spełniony. Pod wodą rozumie rzeczy, których nie rozumie na powierzchni. I mieliśmy to na przykładzie znaków. On wszystko rozumiał, wszystko odpowiadał, wszystko wykonywał sam. Dobrze się wszystko skończyło. Janusz zanurkował na 60 metrów, komputer pokazał 62. To kto nie ryzykuje, ten nie ma. I to chyba na tej zasadzie to funkcjonuje, bo myślę, że Janusz nie byłby w pełni szczęśliwy i spełniony siedząc z pilotem przed telewizorem, chodząc po ziemi tylko i wyłącznie, nawet spotykając się ze znajomymi, jeżdżąc w różne miejsca. No bo jeśli ta woda jest w jego życiu i w jego naczyniach, to on tego po prostu potrzebuje i się spełnia rzeczywiście tylko i wyłącznie w wodzie. Jeśli stawia na szali ryzyko życia i zdrowia, a spełnienie w wodzie, to wiem, że wybierze zawsze wodę. No, to jest jego decyzja, to absolutnie. I myślę, że to jest w pełni świadoma decyzja, bo tak samo by robił przed udarem, kiedy na ten temat rozmawiamy i za każdym razem pytam Janusza, czy jest 100% pewien, że to jest przemyślana decyzja, to wiem, że to rzeczywiście jest przemyślana decyzja. I ze świadomością tego, co może stracić. Janusz jest takim wojownikiem, i on będzie walczył do końca życia o to, żeby wrócić do pełnej sprawności. Teraz, jak patrzę na jego postępy w rehabilitacji, jestem pewien, że kiedyś znowu będzie sprawny. On i tak już jest sprawny, tylko że pod wodą. I to trzeba zrozumieć. Tam, kiedy jest pod wodą, wraca do siebie. Cała jego walka teraz polega na tym, że jak wyjdzie na powierzchnię, żeby też był sprawny. Mam wrażenie, że jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany A jednak nurkowanie. W reportażu wykorzystano fragmenty filmu Deep Love w reżyserii Jana Matuszyńskiego, wyprodukowanego przez HBO Europe. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. 2 lata więzienia dla siostry Bernadetty to za mało, mówi Paweł, były wychowanek ośrodka wychowawczego w Zabrzu. Mężczyzna wspomina, że siostra, która kierowała placówką, znęcała się nad wychowankami. Przemoc była na porządku dziennym. Biła za byle co, nie? No za to, że się śmialiśmy na przykład też, nie można było się śmiać, to podeszła i od tyłu uderzyła w głowę. Tego nie można nazwać, no, to trzeba przeżyć. No. To jest zło po prostu, chodzące zło. Wyrok za znęcanie się nad podopiecznymi nie jest prawomocny. Krzysztof Rutkowski skazany, sąd wymierzył mu karę roku więzienia w zawieszeniu i grzywny 5 000 zł. To wyrok za siłowe wejście 2 lata temu na teren rafinerii nafty Glimar w Gorlicach. Rutkowski działał na zlecenie poprzedniego właściciela firmy. Blisko 100 mężczyzn z detektywem na czele wtargnęło do rafinerii i obezwładniło pracowników ochrony. To było bezprawne najście, mówiła sędzia Anna Serwin-Bajan. Wejście na teren rafinerii polegało na przepchnięciu bramy i wtargnięciu grupy agresywnych, gwałtownych osób, które stosowały przemoc w stosunku do osób, których zadanie polegało na ochronie rafinerii. Wszyscy napastnicy byli wulgarni, stosowali groźby typu leży, bo wykręcimy ci ręce. Wyrok nie jest prawomocny. Domagają się ujawnienia wszystkich informacji na temat losu zaginionego Boeinga. W chińskim internecie pojawił się list otwarty rodzin pasażerów samolotu, który zaginął na początku marca. Przedstawiciele rodzin obywateli Chin, którzy stanowili większość pasażerów lotu MH370, żądają upublicznienia danych dotyczących ostatnich godzin lotu zaginionej maszyny. Ich zdaniem te informacje mogłyby wówczas zostać przeanalizowane przez większą liczbę ekspertów. Władze Malezji do tej pory nie chciały zgodzić się na to rozwiązanie, twierdząc, że część z tych informacji ma poufny charakter. Tymczasem obiekt, który wczoraj znaleziono u wybrzeży Australii jako rzekoma część Boeinga, nie pochodzi jednak z zaginionego samolotu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 19. Zapraszamy. Najbliższe dni ciepłe, ale deszczowe i burzowe. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody. W nocy +2 stopnie na Podlasiu, tam najchłodniej, a na południu najcieplej 10-11 stopni. Jutro przelotne opady i burze na południu i na zachodzie, poza tym w miarę pogodnie i temperatura do 22 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali, na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i3 za 1999 zł. Saturn, technologia tak ma. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Tylko do końca kwietnia możesz skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2013. Wybierz idealny samochód dla siebie na stronie audi.pl i przyjdź do salonu po swoje nowe Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Marian, pamiętasz, mówiłeś kiedyś, że najpierw masa, potem rzeźba. Pamiętam. Masa chyba już jest. I wiosna przyszła. Może jednak sałata, marcheweczka. Widzisz, Bożena, w tym roku wśród kulturystów pojawił się nowy trend. Chcesz wyglądać jak zwierz? Musisz jeść jak zwierz. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 19, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Płyty tygodnia dostają pan Piotr z Kielc i pan Andrzej z Wągrowca. Już za chwilę zajrzymy do Rzymu, a teraz Mary Comasa. I know you've been following me. I put a spell to make you think you won. Instead of me in yourself, a statue made of stone. Za 23 minuty godzina 19 to Marek Amasa, ale musimy kończyć, bo przenosimy się do Rzymu, gdzie są Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Zapraszamy do Trójki. A od kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII dzieli nas raptem kilkadziesiąt godzin. W poprzednim wejściu po 16 mówiliście panowie, iż coraz bardziej wyczuwalna jest atmosfera zbliżających się uroczystości. Pytanie, czy wszystko jest już gotowe? Tutaj wypada odpowiedzieć w sposób, który pasuje do wielu sytuacji we Włoszech, a i w szczególności tych dotyczących tego typu wyjątkowych okazji. Czyli krótko, nie wiadomo, trudno powiedzieć. O tym, że działa tutaj wszystko według tej zasady, przekonaliśmy się już dobitnie kilkukrotnie. Długo by o tym odpowiadać, ale opowiedzmy o jednej sytuacji. Chodzi o umówienie rozmowy z byłym rzecznikiem Watykanu, jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, Joaquinem Navarro-Valsem, który kilkakrotnie ze względu na liczne obowiązki przesuwał terminy umówionego wywiadu, a ostatecznie skończyło się wyłącznie na rozmowie telefonicznej, choć nie wdając w szczegóły i przy tym nie mało było perturbacji. Niemniej udało się, a jak powiedział nam sam profesor Navarro-Valls, nieważne jest to, w jaki sposób się rozmawia, ale to, co się mówi. Tego ponoć nauczył go sam papież Polak. Lei sa, tutti riconoscono che Giovanni Paolo II era un grande comunicatore. Wszyscy uważają, że Jan Paweł II był osobą bardzo komunikatywną i to prawda, ale takie określenie może też prowadzić do wypaczenia, bo nie chodzi tylko o to, jak on się komunikował, jaki miał wspaniały głos czy zdolności posługiwania się gestami, ale rzecz w tym, o czym mówił, co zawierały jego słowa. To były prawdy, które ludzie rozumieli doskonale, prawdy uniwersalne, o których dziś często się zapomina, a papież dawał je ludziom. Myślę, że to właśnie dlatego wszyscy, także media, byli zafascynowani Janem Pawłem II. A czy papież przejmował się, albo chociaż interesował tym, jak o nim mówią i piszą, jaką ma prasę? Nie interesowało go to, co o nim mówiono. Był raczej zainteresowany tym, czy do opinii publicznej docierają prawdy, o których nauczał. Tym się martwił i interesował. Często mnie wzywał i pytał o to, jak została przyjęta jego wypowiedź i co zrobić, żeby jakieś ważne przesłanie skutecznie przekazać. To, co martwiło go najbardziej, to właśnie kwestia zrozumienia tego, co chciał przekazać, a nie to, jak o nim mówiono. Rolą rzecznika jest też odpierać medialne ataki i zmagać się z nieprzewidzianymi sytuacjami. Proszę powiedzieć o takich kryzysowych momentach. Pamięta pan jakieś? Certamente. Ricordo che non era facile. Oczywiście, że pamiętam. Takich trudnych sytuacji było wiele. Nie zawsze było łatwo, bo nie zawsze świat chce zrozumieć to, co nadprzyrodzone. Trzeba było szukać sposobów dotarcia z tym do opinii publicznej, ale z naturalnymi predyspozycjami papieża było to łatwiejsze. W czasie tak długiego pontyfikatu opinia publiczna śledziła dość uważnie te wszystkie ważne prawdy, które on chciał przekazać i przekazywał w tak skuteczny sposób. Tutto quell'insieme dei valori che lui doveva trasmettere e che trasmetteva così efficacemente. Jednak, jak się zdaje, im więcej czasu mija od śmierci Jana Pawła II, tym mniej osób koncentruje się na jego nauczaniu, a głośniejsze stają się głosy krytyki pod jego adresem. Na przykład, że za mało zrobił w sprawie walki z pedofilią w kościele. Czy te pretensje są uzasadnione? Ja nie dostrzegam tego nasilenia krytyki pod adresem Jana Pawła II, także w kwestii wielkiego problemu pedofilii. A ci, którzy krytykują, po prostu nie mają racji, ponieważ decyzje, jakie papież podejmował w tej sprawie, szczególnie w ostatnich latach pontyfikatu, zapoczątkowały proces wielkich zmian wewnątrz Kościoła. Przypomnę tu spotkanie wszystkich kardynałów amerykańskich w Rzymie, by dyskutować o tym wielkim problemie, który zaczął się właśnie w Stanach. Byłem na tym spotkaniu i pamiętam, jak papież pokierował nimi we właściwą stronę, która okazała się odpowiednim kierunkiem do rozwiązania tego problemu. Kolejny przykład, jaki mogę podać, to uproszczenie procedur prawnych i pełnia władzy, jaką dał w tej sprawie kardynałowi Ratzingerowi, który był wówczas szefem Kongregacji Nauki Wiary, by mógł od razu podejmować odpowiednie stanowcze kroki. Podkreślam raz jeszcze, jeśli ktoś krytykuje Jana Pawła II w tej sprawie, nie zna problemu, nie jest obiektywny lub ignoruje decyzje, jakie podjął Jan Paweł II. Wyobrażam sobie, że jednym z największych, jeśli nie największym wyzwaniem była konieczność informowania o pogarszającym się stanie zdrowia papieża w ostatnich dniach jego życia. Dla mnie decyzja, jaką podjąłem w tamtych dniach, by informować ludzi dokładnie o wszystkim, co się dzieje, w sposób obiektywny i nie ukrywać niczego, była najważniejsza. Pomyślałem wtedy, że jeśli ten papież, którego przez lata widzieliśmy bez retuszu i śledziliśmy jego starzenie się, postępy choroby i coraz większe fizyczne ograniczenia, nie ukrywał ich i kontynuował swą pracę, nawet w czasie zbliżającej się śmierci. Właśnie dlatego uznałem, że należy szczerze informować ludzi o tym wszystkim, co następowało. Później widziałem, że to była dobra droga. Odpowiedź ludzi na tę linię, którą przyjęliśmy, była niesamowita. Przez ostatnie dni życia papieża, kiedy informowaliśmy o stanie jego zdrowia, widzieliśmy, jak plac świętego Piotra powoli wypełnia się ludźmi. A w dniu, w którym ogłosiliśmy wiadomość o śmierci Jana Pawła II, był już pełen ludzi. La morte di Giovanni Paolo II, la piazza di San Pietro in quel momento già era piena di gente. A jak wyglądało pana pożegnanie z Ojcem Świętym? Questo è un ricordo che conserverò con me tutta la mia vita, come è logico. To wspomnienie, które zachowam do końca moich dni. Dzień przed jego śmiercią, w piątek, byłem w jego pokoju. Papież był świadomy, widział mnie. Przybliżyłem się do niego i ucałowałem jego dłoń, ale nie chciałem nic mówić, ani też on nie chciał niczego powiedzieć. Patrzyliśmy sobie w oczy. Te spojrzenia, jakie wymienialiśmy, skupiały w sobie te ponad 20 lat wspólnej pracy. Zawierały w sobie i tłumaczyły każdy moment. Nie potrzeba było słów. W tym spojrzeniu zawierało się wszystko. Era condensato in quel momento, quindi non c'era bisogno di dire nulla. Era tutto già stato detto. Z Joaquina Navarro-Walsem rozmawiali Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski, a msza kanonizacyjna rozpocznie się w niedzielę o godzinie 10. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Time raises on, just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. Program trzeci za 16 minut, 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Co ustalił premier Donald Tusk z prezydentem Francji? 6. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. No i oczywiście aktualności unijne. To dziś. A co wyczytał w europejskiej prasie ekonomicznej Paweł Sołtys? Posłuchajmy. Zaczynamy od prasy portugalskiej, a tam o tym, że jeszcze 7 lat potrwają wizyty Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Lizbonie. Kontrolerzy funduszu będą pojawiali się co pół roku. Napisze o tym o Journal Economico. Zgodnie z zasadami MFW kraj jest monitorowany do czasu, gdy jego zadłużenie wobec funduszu spadnie poniżej dwukrotności jego udziału w MFW. A ponieważ portugalski wkład wynosi 1 150 000 000 euro, kontrolerzy funduszu będą sprawdzali postępy we wdrażaniu reform do czasu, aż Portugalia spłaci 22 z 24 4 miliardów euro pożyczonych jej przez MFW. O tym pisze dzisiejszy żurnał Ekonomiku. W Finlandii ostrzeżenie dla firmy Nokian, największego producenta opon z tego kraju. Dziennik Kauppalehti pisze, że sprzedaż opon do Rosji spada w dwucyfrowym tempie. Tak wynika z biuletynu amerykańskiej Citigroup, w którym podano liczby innego producenta opon, firmy Pirelli. W lutym sprzedaż na rynek rosyjski spadła w jej przypadku o 22%. W marcu firma zanotowała 19% spadek obrotów. Tymczasem istotną część swoich przychodów Nokian uzyskuje właśnie w Rosji. O czym pisze fiński dziennik Kauppalehti. A na koniec coś z prasy irlandzkiej. Może ktoś z Państwa będzie zainteresowany. Zoo w Dublinie poszukuje sponsorów słoni, o czym informuje The Irish Times. Za kilka miesięcy stadko powiększy się o 3 słoniątka, a ich pojawienie się na wybiegu będzie oznaczało co najmniej kilkanaście tysięcy dodatkowych odwiedzających. Rozglądamy się za markami, które miałyby skojarzenia rodzinne, mówi menedżer do spraw marketingu dublińskiego Zoo Emma Kiernan, a zoo w Dublinie odwiedza rocznie ponad 1 000 000 osób. O tym pisze The Irish Times. Przegląd opracował Paweł Sołtys. I teraz mamy połączenie z naszym korespondentem we Francji, Markiem Brzezińskim. Dziś premier Donald Tusk rozmawiał w Paryżu z prezydentem Francji. Witam pana, panie Marku. Dzień dobry. Dzień dobry. Co ustalono? Kłaniam się nisko, chociaż tego nie widać. Otóż były dwie sprawy główne, Ukraina i kwestia energetyczna, ale kwestie polityczne, problemy polityczne łączą się z problemami gospodarczymi, w związku z tym trudno było uciec i od jednej sytuacji i od drugiej. Hollande większy nacisk kładł na sytuację na Ukrainie, mówił o dwóch celach, jakie przyświecają Unii Europejskiej, Francji i Polsce po tych rozmowach z Donaldem Tuskiem. Mówił również o tej unii energetycznej, a ten problem był chyba priorytetem dla polskiego premiera. Premiera Tuska, tak, na pewno. I doszli do porozumienia. Otóż było to bardzo ciekawe spotkanie. Zacznijmy od takich rzeczy, które wydawałyby się są na marginesie, mianowicie od tego, że premier przybył bardzo punktualnie, miał 45 minut rozmawiać, a okazało się, że rozmawiał drugie tyle, prawie półtorej godziny, a więc problemy są rzeczywiście bardzo poważne i wydaje się, że szef polskiego rządu przekonał prezydenta Piątej Republiki do pewnego sposobu patrzenia na sprawy energetyki z tej perspektywy z nad Wisły. Mianowicie François Hollande powiedział potem, po tym spotkaniu w czasie konferencji prasowej, że to jest polska propozycja, ale w tej chwili to ona już jest polsko-francuska. Dlatego, że Francuzi dokładnie widzą ten problem w takiej samej konstelacji. No bo, czyli coś to znaczy, mówić? Prawda? Myślę, że to jest bardzo silne, dyplomatyczne stwierdzenie, a teraz już muszą iść za tym konkretne kroki, bo wydaje się, że ta sytuacja, która jest na Ukrainie, a przede wszystkim bardzo agresywna postawa Rosji, ona obudziła taką gospodarczą puszkę Pandory w Europie, obudziła stany lękowe, mianowicie co tu zrobić z tą energetyką, jeżeli jesteśmy uzależnieni od tak agresywnego i tak nieodpowiedzialnego partnera, jakim jest Rosja. Rosja, mimo tego, że Niemcy jeszcze w epoce Schrödera próbowały zapewnić, że nie, Rosja jest absolutnie demokratyczna, jest w ogóle fantastycznym partnerem. A tu okazało się, że ten ukraiński kryzys uruchomił zupełnie inne pokłady niepokoju. A do tego Gazprom też miesza. A do tego Gazprom w krajach Unii Europejskiej. O tym pisze dzisiaj taki dziennik gospodarczy Les Echos francuski, który mówi nie tylko, że to jest ultimatum wobec Ukrainy, jeśli chodzi o Gazprom, ale także wiceszef Gazpromu odbywa specyficzne tournée po stolicach europejskich, czyli to właściwie jest taka szachownica, bo z jednej strony premier Tusk, który dąży do tego, żeby Europa zyskała tę energetyczną niezależność, i to jest bardzo ciekawe, dlatego że tutaj wszelkie formy dostawy energii dla Europy są dopuszczalne przez szefa polskiego rządu. We Francji mówił o energii nuklearnej. Podejrzewam, że w Niemczech ten temat będzie dla niego tematem tabu, bo tam Niemcy niechętnie na ten temat rozmawiają. Hollande wprawdzie powiedział w czasie swojej kampanii przedwyborczej, że no, ta energia nuklearna zostanie ograniczona, ale to było ze względu na partię zielonych, partię ekologów i w ogóle te osoby, które chcą, żeby te elektrownie atomowe były zamykane we Francji, ale umówmy się, no w końcu Francja ma tę niezależność energetyczną między innymi dzięki tym elektrowniom. Dalej, na pewno. energie odnawialne, dalej tak zwane, jak to powiedział premier Tusk, czysty węgiel. I to charakterystyczne w tym momencie, prezydent Hollande nie protestował. W ogóle było kochajmy się dzisiaj w czasie tej konferencji prasowej. Mnóstwo uśmiechów i mnóstwo zgody co do tego francusko-polskiego projektu. Oczywiście. To jest niesłychanie ważna to historia, bo do tej pory w Unii Europejskiej mówiono o tym, że jest francusko-niemiecka lokomotywa, ale może być francusko-polska i dobrze by było, energetyczna. Panie Marku, bardzo dziękuję za pana komentarz. Przypominam, komentował Marek Brzeziński. Dziękuję bardzo. A jutro spotkanie naszego premiera z Angelą Merkel, Beata Płomecka w Brukseli. Jak myślisz, Beato, czego możemy się spodziewać? Na pewno nie takiego ciepłego przyjęcia, na pewno nie przesłania, kochajmy się, jak to mówił przed chwilą Marek, bo o ile we Francji znalazł polski premier sojusznika, jeśli chodzi o Unię Energetyczną, chyba będzie trudno w Berlinie. Już raz premier Donald Tusk wspomniał o Unii Energetycznej, o wspólnych zakupach gazu. Wtedy Angela Merkel bez entuzjazmu zareagowała na te propozycje. My już o tym kiedyś wspominaliśmy w programie, ja przytaczałam opinię ekspertów. Część odnosiła się krytycznie do tej propozycji, na przykład Christian Eggenhofer tutaj z brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską powiedział mi, że z punktu widzenia funkcjonowania rynku on nie sądzi, żeby to był dobry pomysł, bo czy to oznacza, że będziemy tworzyć w Unii monopol importowy, a nawet jeśli, no to jak dzielić później ten zakupiony gaz na kraje członkowskie, różne mają potrzeby, różne są rynki energetyczne, co z interesami firm w unijnych państwach, także dyskusje trudne, no i tu w grę wchodzą interesy oczywiście niemieckich firm. Tak samo, jeśli będzie poruszony temat kryzysu ukraińskiego, a to oznacza także ewentualnych sankcji gospodarczych, też nie będzie łatwo, no bo przecież Niemcy były w tej grupie państw, które sceptycznie odnosiły się do zaostrzania sankcji wobec Rosji i, no i nakładania sankcji gospodarczych. Chociaż tutaj przed kilkoma godzinami pojawiła się informacja agencji Reutera, że Unia Europejska mogłaby zakazać transakcji z instytucjami finansowymi na Krymie. To miałaby być odpowiedź na aneksję Krymu przez Rosję. Ten dokument już podobno jest przygotowany i ma być rozesłany do rządów krajów członkowskich i to ma być jeden ze sposobów zniechęcania mieszczących się na Krymie instytucji finansowych do wspierania polityki i oczywiście rosyjskiej aneksji, albo ewidentnie sposób karania ich za wsparcie. I Komisja Europejska uważa, że na przykład zakaz przepływu kapitału byłby dotkliwą karą finansową. Także te dwa tematy, Unia Energetyczna, ewentualnie sankcje. No tak, i to będzie najważniejsze i zobaczymy, jutro się przekonamy, tak, jak te rozmowy się potoczą. I jaki będzie rezultat tych rozmów, tak. Trwają ostatnie przygotowania do 6. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który, przypominam, rozpocznie się 7 maja. Jacek Ziarno z Komitetu Organizacyjnego obok mnie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Witam Państwa. Panie Jacku, jakie będą takie główne nurty tematyczne tego, no, bardzo ważnego, zwłaszcza w tej sytuacji, Europejskiego Kongresu? Dobrze, że pan powiedział w tej sytuacji, bo zawsze staramy się łączyć tematy aktualne z tymi, które no, trwają przez wiele lat, z tendencjami ogólnoeuropejskimi. W tym roku chcielibyśmy szczególnie podkreślić rolę wspólnego rynku energii w Europie, o którym przed chwilą była mowa. Przypomnę, że już 2-3 lata temu mówiliśmy na kongresie właśnie o potrzebie wspólnej polityki energetycznej. Nie wspomnę tu o wytrwałym architekcie tego porozumienia, premierze Jerzym Busku. Jestem. I powiem, że teraz te argumenty z przyczyn, o których mówiliście Państwo przed chwilą, no, trafiają na bardziej podatny grunt. I tutaj te nasze pomysły, czyli zacieśnienie współpracy państw Unii w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, rozbudowa połączeń między krajami, wspólne zakupy surowców energetycznych czy dywersyfikacja dostaw mają po kryzysie krymskim no, większy posłuch. Tak. Porozumienie Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Bardzo ważne. To jeden z naszych naczelnych tematów. Że negocjatorzy przyjeżdżają, tak? Bardzo się cieszymy właśnie, bo będzie pan Ignacio Garcia Bercero, główny negocjator ze strony unijnej, i Dan Malney, główny negocjator ze strony amerykańskiej. To ciekawe, bo nie będą to teoretyczne dyskusje polityczne podczas 6. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, ale no, to ludzie za stołem, którzy dyskutują, parafują poszczególne punkty porozumienia. A punktów spornych jest bardzo dużo, jak wiadomo, więc warto o tym porozmawiać i o polskich szansach, ale i zagrożeniach z tego powodu. Też powiedzmy o tej takiej globalnej ekspansji polskich firm. Tak, i tu się... Wręcz na inne kontynenty. To już się jakiś czas temu rozpoczęło i bardzo dobrze. I bardzo dobrze idzie. Ja sobie przypominam, że w ubiegłym roku podczas kongresu rumuński minister gospodarki Varian Vozgonian domagał się, żeby przewietrzyć linki europejskie. To nie tylko chodzi o Polskę, ale również o kraje starej Unii i nowych członków, żeby wychodzić bardziej ekspansywnie na rozmaite rynki. W polskim przypadku to jest Afryka przede wszystkim. I powiem, że tutaj rozmawiałem niedawno z ministrem i z wicepremierem Januszem Piechocińskim. Powiedział, że to wielkie ubiegłoroczne forum polsko-afrykańskie przyniosło bardzo konkretne efekty w postaci rozmów już na kontynencie. To wtedy było bardzo dużo ministrów z tego kontynentu przemysłu i handlu. Zgromadzili się w Katowicach. W tym roku będzie podobnie. Będzie też w forum współpracy Polska-Chiny. Spotkamy się również z reprezentantami polityki i gospodarki z Pakistanu i zastanowimy się, jakie są możliwości współpracy z Europą Centralną. Będzie polsko-czeskie spotkanie gospodarcze, Polska-Japonia. Także dużo będzie takich kontaktów. Firmy nasze na pewno skorzystają. Tak, tak. Największe to efekty daje w Afryce, o czym mówią kontrakty polskich firm. No tak. I tu trzeba podkreślić rolę dyplomacji polskiej, MSZ-u i Ministerstwa Gospodarki. Rzeczywiście dużo się zmieniło. Robiliśmy taką ankietę mniej więcej rok temu, że jednak oni dostrzegają tą pomoc. A na tym kontynencie to ten prestiż, te kontakty dyplomatyczne są bardzo ważne. Zapraszam wszystkich na 6. Europejski Kongres Gospodarczy, który rozpoczyna się 7 maja. Oczywiście relacje w Trójce też będą. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Jacek Ziarno. Kto będzie następnym przewodniczącym Komisji Europejskiej i jak poradzić sobie na przykład z tym bezpieczeństwem energetycznym czy bezrobociem? Debata w Parlamencie Europejskim odbędzie się 29 kwietnia o 14:30. Tak, eurowybory już zbliżają się dużymi krokami i w związku z nimi właśnie porozmawiamy z głównymi kandydatami na to stanowisko, z pytaniami dziennikarzy z 15 europejskich miast, połączonych dzięki projektowi Euronet Plus. Zmierzą się w czołowi kandydaci, czyli Jean-Claude Juncker, Ska Keller, Martin Schulz i Guy Verhofstadt, a transmisja debaty oczywiście na stronie euronetplus.polskieradio.pl. No i tematyka na pewno różna, bo i pomysły na walkę z kryzysem, i pomysły na solidarność w Unii. Politycy pewnie nie uciekną od pytań, jak powiedziałeś, dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, w ogóle relacji z Rosją, rozwiązania kryzysu na Ukrainie. To na pewno będą te kluczowe tematy. I relacje z debaty przekażemy w Trójce tego samego dnia oczywiście o 17:20, a także w tej audycji naszej Euronet 1 maja 18:45. No i Beato, tak na zakończenie odnotujmy wzrost zadłużenia Unii Europejskiej. Grecja oczywiście na czele. Tak, oczywiście liderem zadłużenia. Unia Europejska coraz bardziej pogrążona w długach. Całej Unii zadłużenie wzrosło do ponad 87% PKB w 2013 roku. To są dane Eurostatu. No, jeśli chodzi o Grecję, to już jest to PKB dwa razy wyższe, znaczy to zadłużenie jest dwa razy wyższe niż PKB całego kraju. Natomiast, i to jest spodziewana informacja, a nie jest zaskoczeniem. Natomiast przy okazji Eurostat także opublikował dane dotyczące w 2013 roku pierwotnej nadwyżki budżetu. To znaczy, to jest oczywiście bez kosztów obsługi długu publicznego i ta pierwotna nadwyżka wynosi 1,5 miliarda euro, 8% PKB i to jest więcej niż określony został cel w programie reform. Mhm. Dobra informacja, natomiast oczywiście Grecja cały czas jest pod kontrolą i monitorowana jest sytuacja w tym kraju. Tak, jeszcze długo na pewno będzie. No i pytanie oczywiście, co z tym trzecim pakietem pomocowym? Przynajmniej na razie ucichły głosy. Grecja trochę powoli wychodzi